یک شاخ گل، برنامه شماره 239. این برنامه با همکاری الهه و انوشیروان روحانی تنظیم گردیده. آهنگ محلی ارمنی، تنظیم و رهبری ارکستر از جواد معروفی، ترانه از ارجمند، اشعار از هلالی جغتایی، گوینده آذر پژوهش. بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالی است، بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالی است، شب چنان روز چنین، آه چه مشکل حالی است. جان بخشد که یاد از آب حیوان می دهد، زنده را جان می ستاند، مرده را جان می دهد. ابیاتی که انشاد شد از هلالی است، هلالی جغتایی. زادگاهش گرگان است، ولی چون از نسل ترکان جغتایی است به هلالی جغتایی معروف گردیده. هلالی جغتایی که تربیت یافته میر علی شیر نوایی و از شعرای قرن دهم است، علاوه بر مثنوی شاه و درویش که مورد انتقاد یکی از خاورشناسان آلمانی موسوم به شپرینگر قرار گرفته، مثنوی دیگری به نام صفات العاشقین و لیلی و مجنون دارد و دیوانی شامل قصائد و غزلیات و رباعیات. ای که میپرسی ز من کان ماه را منزل کجاست؟ منزل او در دل است، اما ندانم دل کجاست. خدا را سوی مشتاقان نگاهی، خدا را سوی مشتاقان نگاهی، اگر پیوسته نبود گاه گاهی. گویم که فردا ترک این سودا کنم، هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنم، باز چون فردا شود امروز را فردا کنم. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.